तेरी आज कैसी हवा है, मौसम की साजिश है या इंतहा है, ज़ुल्फों में तेरी आज कैसी हवा है, मौसम की साजिश है या इंतहा है, बुझ न बुझाए वो नशा है, रुके न रुकाए वो बला है, आतिश में बारी है पानी जला है, ओ जो watching this video. To catch more of me, subscribe right here and see the magic work.